właśnie no, ten cały nowy kontrakt o handlu. I druga sprawa, myślę, że dolar, który jest teraz obecnie bardzo mocny, troszeczkę zniweluje jakieś niekorzyści w handlu między właśnie Europą a Stanami Zjednoczonymi. Tego nie trzeba się obawiać. Dziękuję bardzo. Beato, jadłaś pączki dzisiaj? Nie, nie miałam czasu jeszcze, ale mam nadzieję, że... Oczywiście, znaczy w polskich sklepach naturalnie, a ponieważ jadąc do Rady jeszcze będę miała kilka polskich sklepów, mam nadzieję, że jeszcze na te ostatki dobrze się załapię. Beata Płomecka, Marek Wałos i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi cię o dowód osobisty i daje ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 lutego. Zbliża się 19. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Porozumienie daje nadzieję, ale prawdziwym testem będzie jego przestrzeganie. Za chwilę komentarze po uzgodnionym w Mińsku planie pokojowym. Zarząd i górnicy wracają do stołu rozmów. Być może jeszcze dziś kolejne negocjacje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jest propozycja, aby powołać w Watykanie dwie nowe kongregacje. Jedną mógłby pokierować Świecki. Czy porozumienie z Mińska będzie przestrzegane? To najważniejsze pytanie, jakie pada po rozmowach w białoruskiej stolicy. Po kilkunastu godzinach negocjacji przywódcy Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy ustalili, że od niedzieli ma zacząć obowiązywać zawieszenie broni. Uzgodnili też wycofanie ciężkiego sprzętu z rejonu linii demarkacyjnej i przywrócenie kontroli Kijowa nad granicą rosyjsko-ukraińską. To będzie trudne porozumienie, mówi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i dodaje, że Ukraina chciała zawieszenia broni od razu. Chcieliśmy natychmiastowego, bezwarunkowego rozejmu. Niestety Rosja nalegała, by rozpoczął się on prawie 3 doby od podpisania porozumienia. A zaraz po złożeniu podpisów Rosjanie rozpoczęli operację ofensywną w Donbasie. Dlatego tak ważne jest, byśmy wszyscy naciskali na Moskwę, by ta dotrzymała obietnic. Według sztabu ukraińskiej armii minionej nocy granicę z Ukrainą przekroczyło około 50 rosyjskich czołgów, 40 wyrzutni rakietowych i tyle samo pojazdów opancerzonych. Ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej zapewnia, że będzie przestrzegał zawartego w Mińsku porozumienia i liczy, że to samo zrobią separatyści. Jaka jest odpowiedź samozwańczych przywódców z Donbasu? O tym nasz korespondent. Aleksandr Zacharczenko z Doniecka ostrzega przed ewentualnym zerwaniem mińskich porozumień. Całkowita odpowiedzialność za przestrzeganie jakichkolwiek porozumień spoczywa na prezydencie Ukrainy Poroszence. Wszystkie punkty porozumienia wymagają dodatkowych ustaleń, a ich naruszenie oznacza, że nie będzie już więcej żadnych innych dokumentów. Przy okazji samozwańczy przywódcy Donbasu dali do zrozumienia, że zgodzili się podpisać porozumienie, tylko dlatego, że jego gwarantami są przywódcy Rosji, Niemiec i Francji. W ocenie separatystów dokument podpisany w Mińsku jest ich sukcesem. Zwyciężymy, jeśli nie wojskowymi metodami, to politycznymi, a Ukraina zmieni się dzięki ludziom z Donbasu, cytują rosyjskie media wypowiedź Igora Płotnickiego z Ługańska. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Brukseli od kilku godzin unijni przywódcy rozmawiają o uzgodnionym w Mińsku planie pokojowym i prawdopodobnie nie zagrożą dziś zaostrzeniem sankcji gospodarczych wobec Moskwy. Tymczasem kilkanaście minut temu Stany Zjednoczone zapowiedziały, że są gotowe ograniczyć sankcje wobec Rosji, jeśli porozumienia zawarte w Mińsku będą ściśle przestrzegane. Póki nie dostaną postanowienia sądu, póty strajku nie zakończą. Takie jest stanowisko związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Sąd w Gliwicach uznał dziś, że protest, który prowadzą, jest nielegalny. Postanowienie zakazuje też związkowcom prowadzenia strajku i wszelkich innych działań, które narażają spółkę na szkodę. Krzysztof Łabądź z sierpnia 80 mówi, że nie dostał oficjalnego pisma w tej sprawie. Jak te postanowienie dostaniemy, to będziemy się ustosunkowywać do niego. Teraz takiego postanowienia nie mamy. Słyszymy tylko od was, że jest takie postanowienie. Na razie strajk trwa i wskazuje, że nic z tego nie zmieni. Sztab protestacyjno-strajkowy w JSW nic nie wie też na temat planowanych na dziś rozmów. Krzysztof Łabądź mówi, że informacje o tym, że na Śląsk jedzie mediator Longin Komołowski usłyszał od dziennikarzy. Dowiedziałem się tutaj przyjeżdżając i dziękuję wam za to, że w radiu mogę usłyszeć cokolwiek na ten temat. Na razie nie mam innych informacji. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyło się posiedzenie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Strajk WTSW trwa 16 dzień. Okupację kopalni prowadzi ponad 5 tysięcy osób, 19 głoduje. Powołanie nowych kongregacji, jednej do spraw świeckich, drugiej do spraw charytatywnych. To propozycja, jaką w ramach reformy Kurii Rzymskiej przedstawili kardynałom najbliżsi doradcy papieża. Nad tym pomysłem będą się teraz zastanawiać kardynałowie z całego świata zebrani w Watykanie na rozpoczętym właśnie konsystorzu. Chodzi o to, by Kościół mógł działać skuteczniej we współczesnym świecie. Szef grupy najbliższych doradców Franciszka zasugerował, że kongregacją do spraw świeckich mógłby pokierować ktoś świecki, mówi Krzysztof Tomasik z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Koordynator tej rady, kardynał Maradiaga, rzucił taki pomysł, czy akurat nie na czele właśnie takiej rady nie mogłaby stanąć osoba świecka. Myślę, że to jest kwestia dyskusji przy papieżu Franciszku. Wszystkiego się można spodziewać. Dyskusje o reformie Kurii Rzymskiej potrwają w Watykanie 2 dni. Teatralny namiot wyruszy w Polskę. Aktorzy Narodowego Starego Teatru prezentować w nim będą plenerową wersję spektaklu Ubu Król w reżyserii dyrektora teatru Jana Klaty. Będziemy grać po prostu w namiocie, który zakupimy, postawimy widownię, będziemy grać spektakl, będziemy później się spotykać z publicznością, rozmawiać i będziemy wyjeżdżać w Polskę. To jest bardzo ważne, bo naszym obowiązkiem jest za publiczne pieniądze robić teatr dla ludzi. A przedstawienia w namiocie to jeden z punktów rozpoczętych dziś obchodów 250 lat teatru publicznego w Polsce. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Za niecałą godzinę pierwszy ćwierćfinałowy mecz w piłkarskim Pucharze Polski. Śląsk we Wrocławiu zagra z Legią Warszawa. To znaczy tyle, że wicelider T-Mobile Ekstraklasy spotka się z liderem. To gwarantuje spore emocje. Mecz z wymagającym przeciwnikiem jeszcze w lutym to dla nas żadna nowość, mówi trener legionistów Henning Berg. W zeszłym roku mieliśmy podobną sytuację po okresie przygotowawczym. Trudny rywal na początek. Nie sądzę, by drużyna była przemęczona intensywnymi treningami. Śląsk to ciekawa drużyna, ale my mamy świadomość własnej siły. Ufam, że pokażemy to, co najlepsze. Jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi udowodnić to na boisku. Początek meczu Śląsk-Legia o 20:00, transmisja w Polsacie Sport, a mecz rewanżowy dopiero 5 marca. Kto by nie chciał mieć w swojej drużynie Edena Hazarda? Chelsea ma go u siebie od 3 lat i chce mieć go na dłużej. Stąd propozycja nowego kontraktu, którą Belg zaakceptował, a to oznacza, że będzie graczem The Blues jeszcze przez najbliższe 5,5 roku. Tylko na rundę wiosenną, przynajmniej na razie. Z Zawiszą Bydgoszcz postanowił związać się Bartłomiej Pawłowski. Całkiem niedawno przeniósł się do Primera División, do Malagi konkretnie, ale szybko wrócił do kraju, do Lechii Gdańsk. Jak się okazuje, tu też nie zagrzał miejsca, bo teraz został wypożyczony do Zawiszy. A Dawid Nowak, ostatnio występujący w Krakowie i całkiem niedawno przyłapany na stosowaniu dopingu, został zawieszony na 2 lata. Brawa dla Moniki Chojnisz, brawa za udany występ w biatlonowym Pucharze Świata w Oslo. Polka w biegu na 15 kilometrów zajęła 5. miejsce. Trener naszej kadry, Adam Kołodziejczyk, chwalił Chojnisz za strzelanie. Nic dziwnego, że chwalił, nie pomyliła się na strzelnicy ani razu. Monika należy do naszej grupy, do takich zawodniczek jednych z lepiej strzelających i dzisiaj akurat dobrze były warunki takie niezmienne, chociaż była mgła na strzelnicy, także Monika spisała się dzisiaj świetnie. Zawody w Oslo wygrała Finka Makarainen przed Białorusinką Domraczewą i Czeszką Witkową, a na kolejny sport w Trójce zapraszam tuż po 21 w imieniu Moniki Sułkowskiej. W nocy temperatura poniżej zera, od minus 1 stopnia na zachodzie do minus 4 na wschodzie. Jutro pogodnie, bez opadów i temperatura powyżej zera, od plus 2 na wschodzie do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dam do plus 8. Ale macie tempo w ogóle. 8 minut? Nie, 7 minut. 7 minut, niecałe 7 minut po 19. To wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękuję Państwu. Dziękujemy Państwu. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Słyszałam, że w poniedziałek w kostiumie kąpielowym prowadzisz. Tego jeszcze nie wiem. Swoją... Pasy. Tego jeszcze nie wiem. Nie? Bikini albo taki, nie. Jak kiedyś Borat nosił, pamiętasz? Jak on miał taki zielony. Nie, ten mi się nie podobał. Nie podobać się? Widzę go w tym. No ja też go widzę. Ten mi się nie podobał. Mam nadzieję, że tego dnia będą kamery w naszym studiu od 6 rano, tak? To załatwione na żywo. Jest. Tak, tak. No to dobrze, to tak. Dobrze. Widzą Państwo, co to znaczy zająć drugie miejsce na mistrzostwach. Było nieźle, wracamy ze srebrem. Zwycięzcom gratulujemy i chciałbym jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy na Facebooku śledzili tę naszą rozgrywkę poranno-popołudniową. No, przede wszystkim tym, którzy wierzyli w popołudnie. Walczyliśmy do końca i o mały włos wrócilibyśmy ze złotem, no ale srebrny medal też jest niezły. Oczywiście, o mały włos bym się już tu rozpłakała i wzruszyłbyś mnie i pokrył tą opowieścią fakt, że w poniedziałek rano będzie się działo. Będzie się działo. Ja się loguję o 6 rano już na naszą stronę, żeby oglądać. No bo, no tak, w poniedziałek to będę. To są poważne decyzje, wiesz, kolor kostiumu i te kawę, wszystkie wodę, rzeczy, tak. No, ciasto jakieś no, pewnie no, przyniosę. Będę, to upieczone przez ciebie. Będę kelnerował w poranku. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za odkurzacz Electrolux ze szczotką do parkietu. Zapłacisz po rabacie niecałe 348 zł. Mediamarkt.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Już 9 minut po godzinie 19 zaczynamy i już za kilka minut nowe wiadomości płynące z obozu festiwalu Open Air 2015. Go slow, sit-ins, wildcat strikes. Strike again, quick split. Sabotage them, picket present. Absenteeism, wreck it, boycott. Because boy, no, you're not. Blown it, blow it up again. Iraqi world for a Chelsea girlie. Let's get going. Social steadyism. Leave the fallen pamphlet. Mimeogasm. Mimeogasm. Ten pan nazywa się Thurston Moore i wiemy już od naszego ostatniego spotkania z Mikołajem Ziółkowskim, że w tym roku przyjeżdża na festiwal do Gdyni, a Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jak dokładnie policzyliśmy. Na palcach. Albo prawie dokładnie na palcach. Za trochę mniej niż 5 miesięcy. Wystartuje kolejna edycja festiwalu. Która to edycja? 14. A zatem chyba po raz 12 będziemy tam z trójką. Tak ja się wydaje, takie pytania. To tak. Ja ci jeszcze zadałem kilka pytań o liczby. Dobrze, to może teraz jeszcze jedna liczba. Ilu ogłaszamy wykonawców? Dzisiaj ogłaszamy 4 wykonawców. Łączy ich kilka rzeczy, a myślę, że 2 bardzo fajne. Pierwsza, nigdy nie byli w Polsce. Wszyscy? Wszyscy. Jak jeden mąż? Jak jeden mąż. Druga, wszyscy mają nowy album. Ale już opublikowane? Trzecia, pochodzą z następujących krajów. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Szwecja i Islandia. I to nie jest tajemnica, bo na waszym Facebooku, na Facebooku Festiwalu Open Air pojawiła się dzisiaj taka prezentacja nawiązująca do tłustego czwartku. 4 pączki, 4 flagi. Dużo osób też zadawało sobie pytanie w sieci, o co chodzi z tą wiewiórką, która na wcześniejszym plakacie zapowiadającym ogłoszenie tak próbowała uszczknąć z 4 pączuszków. No dobrze, no, zobaczymy. Słucha radia, je pączki, różne rzeczy robi i ona będzie funkcjonowała dalej, a także to wszystko, co będziemy mieli do pokazania w tej części graficznej tegorocznego festiwalu. Ale wiewiórka jest waszą maskotką? Czy wiewiórka jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Maskotek. No dobrze, trochę się teraz już przestraszyłam. Jest ich kilkanaście. Wymień wszystkie zwierzęta, które spotykasz w polskich lasach. Nie mamy na to czasu teraz. A ja to tak szczerze mówiąc stałam tylko oko w oko z drzewami w lesie, jeżeli tak dobrze sobie to wszystko przypomnę. Czyli co? Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwecja i Islandia. Zaczynamy od północy, czy zaczynamy zza oceanem? Czy... Zaczynamy od Wielkiej Brytanii i to jest zespół, który już pierwszy singiel się ukazał, nowa płyta niebawem, nowa płyta przed openerem. Nigdy nie był w Polsce i to błąd, bo to świetny zespół, a nazywa się Django Django. Default. Django Django, pierwsze ogłoszenie dzisiejsze. Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Open Air 2015 wzbogacił się o kolejnego wykonawcę, a my z tej listy oczekiwań dzisiejszych skreślamy Wielką Brytanię. Wielką Brytanię, ale zarazem możesz powiedzieć, co powiedziałaś z anteną, bo to było bardzo fajne. Ale mam powiedzieć to, co mówiłam o swoim prywatnym życiu, czy to, co mówiłam o tym, że lubię ten zespół bardzo? O tą drugą część mi chodziło, o to, że lubisz ten zespół. Bardzo. Nie wiedziałem. Nie wiedziałeś? Bardzo lubię i też myślę, że słuchacze Trójki lubią, bo nie wymienię wszystkich tytułów, ale ich utwory na playliście naszej, tak zwanej, czyli tym, czego słuchamy w ciągu dnia od 6 do godziny 18.30 pojawiają się. Od 4 poprawił mnie Bartek Gil, bardzo przepraszam i pozdrawiam Budzika. Myślę, że też już jest taki moment, że powinniśmy od czasu do czasu przypominać, co się będzie działo i kiedy, bo skoro mniej niż 5 miesięcy, czyli od 1 do 4 lipca oczywiście w Gdyni. A z tych rzeczy, które mamy ogłoszone, to Old Jay, Chet Faker, Eagles of Death Metal, Flume, Hozier, Johnny Greenwood, Jose Gonzalez, Kasabian, Tom Model, Kendrick Lamar, Sam Vincent, Swans, Dumplings i Thurston Moore. I teraz nie bez powodu ta kolejność, bo tak pod koniec pewnie słyszałaś Swans i Thurston Moore, bo teraz czas na Alter Stage. I kolejny, absolutna, jak lubię używać tego słowa, jak wiesz, ale w tym przypadku to jest zdecydowanie prawda, legenda muzyki. Legenda muzyki alternatywnej i właściwie legenda muzyki dość ekstremalnej, bo to jest zespół, który nie tylko pojawi się po raz pierwszy w Polsce. Ale zanim ogłosić, jeszcze powiedz, która flaga, żebyśmy jeszcze mogli sobie tak naprowadzić. No, poczekaj, bo wtedy to od razu chyba... Jasne, tak? Powiem na końcu. Nie tylko, że po raz pierwszy pojawi się w Polsce. Te koncerty są wyjątkowe, ale także od wielu, wielu, wielu lat. Pomimo tego, że zespół wcale nie jest taki wiekowy, a nagrał 3 płyty, chyba 3, o ile dobrze pamiętam, będzie nowa płyta, to jest tajemnicą. Nikt o tym nie wie, ale będzie nowa płyta. No to dobre miejsce wybrałeś, żeby właśnie o tajemnicach opowiadać. Będzie nowa płyta, skrzętnie jest to podobno ukrywane, ale nie do końca przed tymi, którzy się tym interesują. Jak ktoś to określił z naszego biura, to jest, nie dokładnie to powtórzę, ale to jest ta płyta, która być może wpłynęła najbardziej albo bardzo na muzykę ostatnich 2 dekad i większość z was jej nie słyszało. Ale ta płyta, która nadchodzi, już zmieniła? Ta, która była. Aha, ta trzecia. I oczywiście to jest Szwecja i oczywiście Refused. We'll be right back. To było dobre. Refused, jako drugi ogłoszony dzisiaj zespół przez Mikołaja Żółkowskiego, który jest w naszym studiu. Ładne było to, że tak krzyczał jak ostro, a potem powiedział takim zwyczajnym głosem dziękuję. Nie, bardzo dziękuję. To też taka moja osobista przyjemność i wycieczka do czasów, kiedy Refused w latach 90. był aktywny. Potem był powrót chyba w 2012 roku. Wtedy nie udało się tego koncertu zrobić, ale teraz myślę, że nawet jest to lepszy moment, zważywszy na to, że tajemnicą Polishnella jest to, że zespół pracuje nad nową płytą po wielu, wielu latach. Chyba 7. Albo jakoś tak. Ale to jest w ogóle początek całej serii, bo nie dość, że spotykamy się dzisiaj, nie dość, że jeszcze mamy dwa zespoły, jeszcze jutro są ogłoszenia, w przyszłym tygodniu headliner, w przyszłym tygodniu ogłoszenia zespołów polskich, codziennie będziemy o czymś mówili. Mam nadzieję, że też się spotkamy, więc taki właściwie długie 10 dni ogłoszeniowe przed nami, co bardzo cieszy. Tak zwany wysyp. Ja bym tak nie powiedział, ale bardzo ładnie to określiłaś. A teraz czas na jaką flagę? Została nam jeszcze Islandia i Stany Zjednoczone. To Stany Zjednoczone. Fajnie, że tak zadałeś to pytanie, jakbyś pozwolił mi wybrać, ale dziękuję, że już zdecydowałeś. Proszę bardzo, Stany Zjednoczone. Tak mamy ułożoną muzykę. No tak. W związku z tym teraz Stany Zjednoczone. No i też wielka przyjemność, bo słowo stało się ciałem. Albo stanie się. Zespół, który miał być, ale jak wiemy, trochę mu się w studiu zeszło i przesunęło mu się to tak naprawdę chyba nie tylko parę miesięcy, tylko właściwie o lata, ale płyta będzie w marcu, w związku z tym czas na ogłoszenie i to jest chyba pierwsze ogłoszenie europejskie, więc też ukłon w naszą stronę, bo wydaje mi się, że zespół jeszcze nie ogłosił żadnego koncertu w Europie. W zeszłym roku występował w Stanach Zjednoczonych, w tym roku nie, już ma nie ogłosili. W Europie ogłosili bardzo dużo koncertów w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie tak, czyli oczywiście Modest Mouse. Thank you. bones will teach us. We will throw stones at this is how it's all gone. This is how it's gonna go. Well, the human race, we're gonna party out in this place and then move on. Tough love. We'll kill you off and then make a clone. Yeah, we got spines, yeah, we have bones. This is how it's all gone. This is how it's gonna go. Our soft feelings are getting hurt. All we want you to do the work. Our asses gray inside these jeans. Well, we want just not water clean. Oh, this is how it's always been. And this is how it's gonna be. So you just move on. Let's all fire some moon now. Better find another one cause this one's done. Waiting for the magic of the scientist glow. Modest Mouse, trzeci ogłoszony dzisiaj wykonawca, Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu i trzy flagi już dostały swoje... Wyciągnięte wykonawcy. Z pączków. Tak, trzy flagi wyciągnięte z pączków, została nam flaga ostatnia. Fajnie z tym Modest Mouse, mam nadzieję, że nie zdarzy się tak, że odwołają znowu trasę, bo już wtedy, kiedy byli pierwszy raz zaproszeni na Openera, no to było duże rozczarowanie, jak się okazało, że jednak duże nie przyjadą. Duże rozczarowanie dla wszystkich fanów, dla nas, no ale... nie było płyty, czy, że tak powiem, zespół nie był w stanie wyjść ze studia, w związku z tym odwołał całą trasę europejską i wydaje mi się, że od tamtego czasu się w Europie nie pojawił. W ogóle chyba nie pojawił się w Europie od 2010 roku, czy 2011. Oczywiście mogę się mylić, bo wiadomo, że to jest nie do ogarnięcia wszystko, ale tak mi się wydaje. Grał cały czas festiwale amerykańskie i dopiero teraz z nową płytą, która ukaże się w marcu, pojawi się w Europie, z czego się bardzo cieszymy. Na dużej scenie, właściwie jako co-headliner festiwalu. Fajnie. Fajnie i to jest też niesamowite, że do tej pory nie grali w Polsce. Tak, naprawdę też tak, kolejny też, tak. Moment, kiedy trudno uwierzyć. Czasami no, ale... się tak jeszcze zdarza. Trzymamy kciuki za to, żeby tym razem dojechali. Płyta zaplanowana na marzec. Będziemy się jej bardzo dokładnie przysłuchiwać. Islandia. Skoro jest to zespół, który nie był w Polsce, to nie przedłużając, oczywiście też z nową płytą, ponieważ już jest skończona i myślę, że w przeciągu 2-3 miesięcy powinna się ukazać drugą swoją płytą, o ile się nie mylę, czyli Of Monsters and Men. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Truth may vary this, ship will carry out the fire. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait. Ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men. To jest czwarty wykonawca potwierdzony przez Mikołaja Ziółkowskiego, który jest naszym gościem. No muszę ci powiedzieć, że bardzo różnorodne dźwięki i bardzo przyjemnie spędzone ostatnie minuty na słuchaniu tej muzyki, którą dzisiaj przyniosłeś. Bardzo mi miło, to chyba z okazji dzisiejszego pączkowego... Tak, z okazji pączkowego... z okazji pączkowego miła. Dnia takie miłe zakończenie. Tak, tak, mi przejadłam było... się pączkami, dlatego mówię dziwne rzeczy. Endorfiny ci się wytworzyły w ilościach sporych. W związku z tym jest bardzo miło. Bardzo dziękuję. Mi też było niezwykle miło. Szczególnie miło jest prezentować tak różnorodny i ciekawy zestaw, który będziemy mogli zobaczyć za niecałe 5 miesięcy w Gdyni, w naszym miejscu, z czego się już w tej chwili cieszę i wszystkim serdecznie zapraszam. Bardzo ci dziękuję, tylko jeszcze powiedzmy o tych planach. Jutro w internecie jutro szukamy wiadomości, w przyszłym tygodniu ogłoszenia, w środę też będziemy ogłaszali taki tydzień Polski, czyli że będziemy mówili o polskim wykonawcy każdego dnia, żeby też miał swoje odpowiednie miejsce i odpowiednią prezentację i mam nadzieję, że też zobaczymy się w przyszłym tygodniu w audycji. Dobrze. Zatem czyli właściwie codziennie coś. Sprawdzamy cały czas w sieci, googlujemy z tym takim dobrym hasłem, które dzisiaj wynalazłam i okazało się skuteczne w przypadku jednego zespołu, ale nie zdradzę go na antenie, będę miła dla ciebie konsekwentnie. Mikołaj Ziółkowski. Dzięki wielkie. Dziękuję. I na zakończenie naszego spotkania, na razie nie z repertuaru festiwalu, nie wiem, czy w ogóle się przymierzacie. Najnowszy singiel, zapowiedź nowej płyty zespołu Young Fathers. Hold on, beholda. Hold on, beholda. Hold on, beholda. The handle's broken. Come get your beating. Did I not feed you? You're my boy and your god is evil. Point blank. Gas for air when there's two in here. Silent day to torture. Join me, comrade. Dinner with dogs and kissing fat cats. Scraps and all for the cunning rats. Drawing blood and have a drink. Take a and then take a and then take a. Turn me up, say, say, say, batter up, batter up. Hey, hey, hey, having enough is not enough. They say choice is not a luxury, on this occasion definitely. Honestly, it is. Green grasses and green grasses and green pastures. Sandcastles, full throttle, subtle, subtle. Paper rubbles inside the grotto, mumble a cuss. Say, stop all the dancing, nothing worth liking. Lower than a from the basket, burying the hatchet. How do you think she like it? She lay the chicken in the casket. How do you think she likes it? Throwing caution to the wind. Letting love pass you by. Send a note to future self. Stay awake and alert. hear the click clang of the belts, the rustling in the leaves, my dear. Young Fathers, nagranie zatytułowane Soon Come Soon. Nadchodzi druga płyta panów i będziemy oczywiście wyczekiwać tego albumu, a tymczasem nasz singiel tygodnia, któremu już tak naprawdę machamy na do widzenia, ale jednocześnie witamy Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. I ruszamy do Centrum Kultury Katowice. Na miejscu dwie warte odnotowania wystawy. Wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Łączy też je wspólny tytuł – Tajemnica i melancholia ulicy, kobieta z dywanem. Warto jednak opowiedzieć o nich oddzielnie, bo za każdą z nich stoi ciekawa historia. Więc odsłona pierwsza – Tajemnica i melancholia ulicy. Ruszamy do Galerii Pustej. To jest wystawa Małgorzaty Szandały i Imberta Trasbergera. To też ciekawy zabieg. Artystka mieszkająca w Gliwicach, asystentka na ASP w Katowicach. Mówi Grażyna Tereszkiewicz. Zaprosiła do współpracy artystę z Berlina, który zajmuje się modernizmem. Drąży historię modernizmu i architektury. Ich wystawa jest bardzo abstrakcyjna. Odwołuje się tak bezpośrednio do tytułu, czyli ta tajemnica i melancholia ulicy przenika się w tej wystawie. Jest ona tajemnicza i melancholijna. I rzeczywiście brzmi to tajemniczo, ale artyści odnieśli się na wystawie do jednej z sytuacji, która jest bardzo konkretna. Początkowo artyści to wiązali z taką atmosferą pewnej zmiany, że coś się wydarzy, z wyburzeniem budynku DOKP. W momencie, kiedy Bernd Trasberger przyjechał do Katowic, Małgorzata Szandała oprowadziła go po Katowicach. Rzucił mu się w oczy jeden z wyższych budynków w Katowicach, budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, DOKP. Najwyższy budynek i to go zaintrygowało i zainteresowało. No i potem się okazało, że ten budynek już jest przeznaczony do wyburzenia. Przy tym budynku również znajduje się i znajdowała rzeźba. Nie wiem w tej chwili, czy nadal ona tam jest i artystka też nie mogła niestety dokopać się do informacji odnośnie tej rzeźby. Dowiedziała się tylko, że rzeźba nie jest wpisana w rejestr zabytków, więc może być w każdym momencie po prostu zniszczona. A ta rzeźba razem z budynkiem zostały tam wzniesione w latach 70. przez jednego z sławniejszych architektów, Jerzego Gottfrieda. Rzeźba jest wspaniała i modernistyczna i aż by się prosiło, żeby ją jednak zachować. I tutaj taki kolejny wątek się pojawia w momencie, kiedy wiemy o wyburzaniu budynków Stoczni Gdańskiej. I też okazuje się, że czy to artysta, czy taki szary przechodzień nie może dowiedzieć się, czy coś tak po prostu z ulicy zostanie zniszczone, dlaczego, czy zostanie zachowane. Po prostu ta historia gdzieś jakby toczy się obok nas i czasami się okazuje, że nie mamy na nią wpływu. I tak podobnie jest trochę z tą rzeźbą przy tym budynku DOKP. A jak artyści przenieśli tę sytuację na uniwersalny język sztuki? O tym przekonamy się, zaglądając na wystawę Tajemnica i melancholia ulicy. To w Centrum Kultury Katowice i Galerii Pustej. Zapraszam do 22 lutego. To Agnieszka Obszańska, Teren Kultura na Facebooku. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki właśnie dwa słowa klucze, Teren Kultura. A my teraz użyjemy innych słów kluczy. Płyta tygodnia. Autorką jest Emika. Płyta nosi tytuł Klawirni, tak jak po czesku fortepian, a poszczególne utwory są po prostu zatytułowane tak samo. Dilo i tutaj następuje numer. Na tej płycie Dilo 4 jest pierwsze, a ostatnie jest Dilo 16. Jak wczoraj Emika powiedziała w naszym studiu, Dilo to po prostu moment, także po czesku, a zatem mamy na tej płycie momenty. Momenty, które także, powołując się raz jeszcze na rozmowę z artystką, przenoszą nas troszeczkę w czasie do tych takich podstawowych doświadczeń, które ją ukształtowały jako artystkę, czyli Emika, jej fortepian, no i oczywiście muzyka. Drobiazgi, takie wprawki. Zresztą w tej wersji winylowej dołączone są nuty do trzech momentów, do trzech dilo, jeżeli można tak po polsku powiedzieć. Osoby, które płytę kupią w wersji cyfrowej albo CD, mogą po prostu skontaktować się, odpowiednie miary znajdą w płycie albo przy okazji kupienia nośnika i będą mogły nuty dostać na własność. Oczywiście istnieje taka możliwość. Wzięła to Emika pod uwagę, że ktoś na przykład zechce zagrać albo na przykład pouczyć się gry na fortepianie. Na podstawie jej utworów sama sprawdzała, czy wszystko jest dobrze zapisane. Taki film z zapisem tego sprawdzania widać u niej na Facebooku. Teraz szansa, aby zdobyć płytę w wersji CD u nas, bo to płyta tygodnia. Pytanie konkursowe będzie, no właśnie nie wiem, czy trudne, czy łatwe. Nie tak dawno, bo to nie jest długa odległość w czasie, nie jest to długa wyprawa w przeszłość, Emika wystąpiła w Polsce na pewnym festiwalu, podczas którego artyści z wytwórni Ninja Tune mierzyli się z utworami polskich kompozytorów. To był fantastyczny koncert, Emika była jego częścią. Trzeba podać nazwę tego festiwalu, podczas którego szalona głowa pomysłodawcy połączyła Ninja Tune, a także muzykę takich kompozytorów jak Witold Lutosławski czy Krzysztof Penderecki. Dwie dwójki, siedem trójek. O jaki festiwal pytam? I to jest przepustka do posiadania naszej płyty tygodnia w dniu dzisiejszym. A my oczywiście słuchamy dalej. Przypomnę, że gramy z płyty winylowej. Jeżeli ktoś się dobrze wsłucha, to przecież delikatne trzaski słychać także na antenie. Thank you. Emika ze swojej płyty zatytułowanej Klawirni. To płyta taka, która w założeniu zresztą nie miała być płytą szeroko dystrybuowaną. Miała być wytłoczona w niewielkim nakładzie, skierowana wyłącznie do fanów jako ciekawostka. Nie wiem, czy można to zdradzać, ale nowa płyta Emiki, jeszcze jedna płyta nadchodzi. Ta traktowana jest przez Emikę jako taka mała płyta, także jeżeli chodzi o długość utworów, pełnowymiarowa płyta nadchodzi jeszcze w tym roku także we wrześniu, czy też w październiku, tego dokładnie nie pamiętam, pierwsze wykonanie symfonii, którą Emika skomponowała i to wszystko będzie miało miejsce w Pradze, przygotowania już trwają do tego wykonania, a festiwal, o który dzisiaj pytałam, to oczywiście Sacrum Profanum. W 2013 roku Emika brała udział w koncercie, na którym właśnie łączono teoretycznie dwa światy, a tak naprawdę to był świat muzyki. Różne tylko były do niej podejścia. Wszystko działo się w hali Ocynowni i to jest jedno z tych miejsc, które już nam się nierozerwalnie z festiwalem Sacrum Profanum kojarzy. Niezależnie od tego, jakie będą kolejne decyzje tej imprezy co do tego, gdzie. A propos gdzie, to Emika także dzisiaj w Kulturalnej w Warszawie, set DJ-ski i będzie śpiewała, a spis utworów, które wykorzystała wczoraj u nas na antenie grając set, zresztą moim zdaniem bardzo fajny, bo świetnie się rozwijał i zmieniał swoje nastroje i tempa, już na stronie polskieradio.pl/trójka, wszystkie utwory opisane, można tam dowoli sprawdzić. To w ogóle jest dzisiaj taki dzień. Najpierw emocje związane z festiwalem Open Air. Teraz taka muzyka w wykonaniu Emiki. Będziemy kontynuować po godzinie 20, bo naszym gościem będzie Sławek Jaskółka. Jego nowa płyta zatytułowana jest Sea. I na tej płycie oczywiście on i jego fortepian, więc w pewnym sensie ten klimat, który teraz się zbudował, będzie kontynuowany. Chociaż oczywiście zupełnie inny kompozytor i pewnie zupełnie inne, czy też nienazwane jeszcze inspiracje. Do 20 zostaniemy z Emiką, ale to nagranie jest z tych czasów dawniejszych, z czasów Ninja Tune. Yeah.